او ځای کول او جایز نه دي. سوره بقره کې تاسو ته وضاحت شوی انه کان حوبا کبیرا بشک دا خوراک دی مال دی یتیمانانو لویا گناہ دا. دا ورپسې آیت ام دی یتیمانانو سره متعلق دی اگر چې ذکر پکې دو نکاح دے اصل مسئلہ پدی دے کی دے نکاح مسئلہ بیانول مقصود نو دے نکاح مسئلہ پہ کیوں بیان شوا خو غرض مقصد اصلی پدی دے کی دے نکاح مسئلہ بیانول نو اگر زمنی مقصد دے مقصد دے خو زمنی دے مقصد اصلی دے یتیمانانو سرا انصاف کول او که یری گئے تاسو چ انصاف با اونکے پا بارا دی یتیمانانو کی نو پس نکاہو کئے تاسو دا اغی خضو سرا چ حلالی وی تاسو دا پارا من النسائی دا نور خضو نا دو دو یا دری دری او یا سلور سلور او که یری گئے چ انصاف با اونکے د دو خزو یا د دریو یا د سلورو خزو ومنس کی با انصافو نکئی نو فواحدتن فنکحو واحدتن نکاحو کئی دی یوی سرا او ما ملکت ایمانکم او یا اسا تی اغویزی چی مالکان دی دا اغویزو ستاسو خیلا سنا یعنی ستاسو پا ملکیت کی دی داخل آس کے کنایا دا ملکیت نہ دا اغا ویزی چتا سے مالکانی دا ذکر یادی کہ ویزوی خود پردائی وی نو اغبم تالا علی حلالی کی چھ نکاح وسر ہوگی دا مولا پا اجازت سر نہ چستا اخبلا ملکیت ویزوی نبی آغی سر خود نکاح تا دواجت نشتا نو بیا پا حقی باندی اکتفا او گزارا کوا ذکر چه دا آغی حقوق کم دی او دا آغی خرچہ کم دا او دا آزاد خزی محرم زیادی او حقوق ام زیادی نو بیا پا ویزا اکتفا او نکارو کوا خوبیزی خونن زمانہ کی نشتا ننن زمانہ کی حکم صرف دا قیو پاتشو چی فواحدتا چی انصاف نشی کولے نو نکاح کوا دی یوی آزاد خزی سرا ویزی خود نشتے نا دا کم چی پا کورونو کی دا خلقو مزدورانی دی او نوکرانی دی اغیطا ویزی نوی اغیطا خدمتگاری وی لیکن اغیطا ویزی نوی اغا آزاد خزی دی خدا دے چی خدمت کئی او تنخواہ اخلی اغیطا ویزی نوی نو یوی خزی سرا نکاحو ذالک ادنا اللہ تعولو دا نکاح کول دی یوی خزی سرا دیرا نزدید دی خبری تا جی ظلم با نکوی تاسو جی خزا یوی نو تاسو با دی ظلم نبچ شے او چی خزا دیو نزیاتی دوی یا دری یا سلوری سلور نزیات خلو روان دی نبیہ با تاسو نہ ظلم اوشی یو حق بادا کئی او بل تبارو خزن وائی اغبا دغس ناستائی او بل خاون بم نشی کولے ذکر چستا پا نکاہ کے دا نہ نبی ساتی او نبی آزادائی خدا خدا ظلم وائی کی نہ ظلم نور ستا ہوئی دا خودے لوی ظلم دا نو آخرت بری خراب شی او گناہگار بشی نبیہ تو یو خزکو ذالک ادنا اللہ تعولو بظاہر دلتا و ان خفتم اللہ تقسطو فی الیتاما فانکحو ما طاب لکم ذری پا مس کے ربط ذری پا ذہن کی نکینی چکا یری گئے چی یتیمانانو سرب انصاف نکائی نسلور خزیو کائی نو بظاہر دی شرط او دا جزا پا منس کی ربط چے دے او تڑون دا بنی پویدل گران زین کی دے سڑی نہ راز چیزوار امس کی مناسبت سن نو دا شبہ یوازی منت نرازی پا ذہن کے دا حضرت عروہ بن زبیر تم دا شبہ راغ لے وا چا اغد حضرت عائشی خورے ہو او تابعیو او دیر لوی تابعیو دا زبیر ابن عوام زوے ہو او زبیر ابن عوام دا عشرے مبشرون دے او دا عروہ دا اغد زوے ہو دا زبیر یو بل زوے ہو عبداللہ بن زبیر اغا عبداللہ صحابی ہو اغم نبی علیہ السلام لیدلے لیکن دا عروہ دا دا زبیر زوے ہو خود رسول اللہ لیدلی نصیب شوی نو نو صحابی ندے تابعی او دا عائشی خورے دے او شاگرد دیم دے پاللے عائشی ہو خورے ہو نو عائشی پاللے دا عائشی اخپل اولاد نو دا دا مشر خور و اسماء دا ابو بکر نور دا عائشی مشر خور و اغا اسماء دا زبیر ابن عوام پا نکاح کے وا راغی ندا عروہ پیدا شئو ندای خورے ہو ندا لگا دا زوی پشانی پالے لے و لوی کرے ہو سبقی و تم خودو بیا لوی عالم جور شو لوی استاذ دا عائشہ دا او نور استاذانی ہمو نو عروہ چی دے اغا عائشی نتا پوسو کو کہ اے دا مسلمانان و موری دے آیت سے مطلب دے چھ ان خفتم و ان خفتم اللہ تقسطو فی الیتاما فانکحو ما طاب لکم کہ یری گے دی یتیمانان پا بارا کی چھ انصاح با اون کوئے نو تاسو نکاح کوئے دو دو یا دری دری یا سلور سلور دی پر ربط منی خزن پوئی نشم چھ دی تشریح سدے اور تفسیر سدے نو ام المومنین اوے چھ دی شان نزول ازدکا نبیا بے پمانا بنے کوئی دلتا تا گران نہیں دا باز آیتنو شان نزول سڑے ترسو چیز دکڑی نہیں نو پظاہر کے بس اگر ترجمہ با کئی خو اگر تشریح با نشی کو لے و مطلب بے نپوئی دی خدا دا باز آیتنو عام آیتنو دا پارا بل بل شان نزول قیصہ بیانول اور ضروری ندی خود سیاق و سباق مطابق مطلب بیانوا فا حالات و منطبق قوا و باز آیاتو دا فهم دا پارا واقعی دا شان نزول معلوم اول ضروری وی نو آغا وی دی شان نزول دا دے کہ اسلام نا قبل او دے اسلام پا دور کے ہم دی آیت دا نزول نا مخ کے او پا دور دا جاہلیت کے ہم دا رواجو غلط کہ یو خزا یو جنے با معشوما یتیما پاتے شوا وارث تا نو یو الگ بدا آغا جنے وارث ہو لکا فرض کا دترزوی بہو دترزوی سر خو نکاح روا دا نو نکاح بہت سر جائز ہو خدا جنے با دا خوخ نو خود دی جنے با جیداد او دا پلار دا جانب نا میراث کی بہت مال پاتے شوی ہو او دا خو معشوم بہو نو دا آغا جیداد دا پارا بے وسر نکاح خپل اوکو او دے خجل وارثو بلسو کو پہ اعتراض نشی کو لے چھ تولی نکاح کئی آغا بہوی چستا پہ کی سکار دے وارث خزیم او بیا بے والا نہ مہر ورکو او نہ بے نور سے حقوق ادا کول بلکہ الٹا دا آغا جیداد بے قبضہ کرا وزید دی چھ رزان نے مہر ورکرے وی داغ جائیداد بھی حاصل کم داغ حصے کو چنانچہ یو روایت کی یو خاصا واقعہ ہم بیان شویدا چی یو سڑے ہو چی ہگا مرش ہو او داغ لور پاتی واو اغد دی وارث سرا پا یو باغ کی شریک ہوا یو باغ ہو چاگا نیم دې سړی او نیم دا غي ماشومې جنې یو یتیمه نو د نکاح د غزان سره وترل د بالغ کیدو نه مخکې نکاح د ځان سره د یتیمې وترل او هغه بیغه باغی ټول په قبضه کې واغش دا نیم زمان د خزې دی او نیم زمان دا سی واقعات بدیر کیدل نو چې هغه بالغ بشوا نو هغه ته د بلوغ نه بعد سوچ کول یو نقطې ته بلوغ نه بعد خو اختیار شته چې یتیمه ماشومه ای او نکاح په ماشوموالي کې شوی وي او چې کله بالغه شي او هغه خاوند یې خوښ نه وي نو بالغ کېدو سره به اعلان کول هغه ته اختیار دی چې زما دا نکاح ختم دی او دا سړی مې خوښ نه دی خو د بالغ کېدو په وخت کې فوراً به اعلان کوي د چا په مخ کې به اعلان وکړي نو بیا به هغې ګواهي ورکړي نو هغه نکاح به ختم شي دې ته خیاري بلوغ وایي که چېرې پلار په نکاح کړي نه وي د ترزوی په نکاح کړي وي یا بل وارث لیکن بالغ کېدو سره ښځو ته هغه نکاح ختمولم ګراني شرمیږي د ملک د رواج هم پروا ساتي چې خلق براته بد رد وي نو خیاري بلوغ خو شریعت ورکړی دی خو په دې باندې عمل هم ډېر ګران دی د شرمه به څه ویلی نه شي نو دا ظلم به کېدو په ښځو او که یو جنۍ به داسې وه چې د هغې به جایداد نه و مال به نه و نو که هغه به ډېره ښایسته وه خو چې مال به یې نه و نو دې به د هغې سره نکاح نه کول او چې مال به پاتې و نو نکاح به یې کوله د هغه جایداد د قبضې دپاره نو دا نکاح ذریعه د ظلم ګرځېدله نو کوم کار چې جایز وي خو چې ذریعه د ظلم ګرځي نو هغه کار پرېښودل غواړي که روا ومي خو چې هغه روا کار د ظلم ذریعه ګرځي نو هغه پرېښودل غواړي څنګه چې تا ته ما لا تقولو راینا د آیت په تفسیر کې قاعده بیان کړی وه قاعده سد ذریعه نو الله آیت نازل کو چې دې یتیمانانو جنکو سره که نکاح کوی او یریږی چې انصاف به ورسره ونه کوم جایداد به ترې لاندې کوم مهر به نه ورکوم او نور ظلمه زیاتی کوم څوک به د تپوس نه وي ځکه چې وارث خو زه پخپله یم او هر وخت یوه ښځه د خپلو وکیلانو په ذریعه یا پخپله قاضیانو په کچیرو کې په عدالتون کې خو ګرځېدی نه شي خو کمزور ده او وارث بل څوک دته نږدې شته نه دغه نږدې وارث یې دغه خاوند دی لکه تره زوی دی مثلا د دې نه قریب بل رور دې نشته پلار یې نشته پلار یې خو مرده دی که یتیمه ده نو یریږي چې ظلم به وکړم نو یوازې هغه ښځه به پریشان نه وي بلکې ته به هم ګناهګار شي او آخرت پر خراب شي نو بیا دې یتیمانانو جنکو سره پخپل نکاح مکوئے روا دے خو مکوئے ذکر چې دا نکاح د ظلم ذریعہ ګرځي او د دې پځے نوری خزی د یو پځے سلور اوکے کستا سو خخی وی او حلالی وی ذکر چې پاغي بتا سو ظلم کا کول غواړے اوم بنشے کولے ذکر چې راغي به وارثانی داغی با تپوس کو ان کی موجود ہوئی اگر بدا سے لاوارثا و بے کسا بے تپوس خزا با نہیں نتبا اگر محرم ور کئی حقوق با ہم ادا کئی او داغا جیداد ہم دا سے بزور لاندے کولے نشی اگر پا خپل خوخا دا خپل مال و خپل جیداد لار لور خاون لور کئی پا خاون خرچ کئی نو دیر خوالے دے خو بزور با لاندے کولے نشی او محرم ہم لاندے کولے نشی دیگر چیز آگی با پلاری رور بھائی نوری خزی اگورا او دا پخپل لاس بل په نکاح ورکا او ځان سره نکاح استا که کی گی خون متارا ذکر چی دا با دا ظلم ذریعه دادے مطلب دے ام المومنین عائشہ صدیقہ دا مطلب او دی آیت سنور تو جہات امشتا چاغٹون دی آیت مصداق گرز دیشی تفسیر بغوی کے معالم التنزیل کے مامی بغوی اور نور و حضراتو نقل کری دی خو مشہور امداد ہے چکم دا بخاری پا حدیث کے دا ام المومنین نا نقل شوے دے ذالک ادنا اللہ تعولو دا اللہ تعولو سمعنا دا نو دا حضرت عائشینا مروی دے چا اللہ تجورو تفسیر ابن جریر کے سندن نقل شوے دے دا عائشہ قول خوپیو سند کے مرفوعن دے چا عائشہ نقل دا رسول اللہ نہ کری چا رسول اللہ فرمائی چا اللہ تعولو اللہ تجورو لیکن پا باز نور و اسانیدو کی موقوفن نقل شوے دے یعنی دا رسول اللہ قول نہ دے دا عائشہ قول نکہ دا رسول اللہ قول شی نہم دا حجت دے او کدا عائشہ قول شی نو تفسیر دا قرآن پا قول دا صحابی سرا ہم صحیح تفسیر دے او قول دا رسول سرا خود صحیح تفسیر دے نو پا مسئلہ اثر نپریوزی ام المومنین دا معنی کرے دا چی اللہ تعولو چی ظلم بنا کوئے عالا یعولو عولن بر وزن دیدی معنی دا مالا یمیل میلن عالا یعول عولن معنی دا مالا یمیل میلن میلان کول مائل کے دل او اوڑے دل دیو طرف نا بل طرف تا ندقی تا ظلم ہوئی نحاصل دارا اخو تو چدا دیرا نیز دیدا چی ظلم باو نکے ند ظلم نزان بچ کول دا پارا تا سو دی یتیمانانو سر نکاح مکوئے او نور یتیمانانو جنکو سر مکوئے بلچالے ورکے او زان لنور خزی اگورے او کا انصاف نشے کولے نو یو خزی سر نکاح ہوکا او کا انصاف کولے شنو سلور پوری جائز دی امدغ معنا ابن عباس نا مجاہدنا اکرمنا حسن بصرینا ابن سیرین ابراہیم نخعی نہم دا مروی دا او دا لغت پا لحاظ سر ہم دا قمانا سہیدا اللہ تعولو راغل دے دا عال یعولو نہ دے او عال یعولو مانا دے مال یمیلو ان جارا یجورو ظلم کول دو لغت پر لحاظ ہم دا سیدہ او دو عائشی او دو ابن عباس نا او دو متعدد تابعین نو ہم مروی دا نو جمہور مفسرین ام دا معنی کرے دا ام دا راجح و سید دا دیرہ نجدی دا چی تاسو بس ظلم ہونا کر دلتا یو بلا معنی عمدہ چہ حغد زید ابن اسلم تابعین مروی دا او دا سفیان ابن عیینہ نا مروی دا او پا امامانو کی دا امام شافعین مروی دا چہ اللہ تکثر عیالکم اللہ تعولو اللہ تکثر عیالکم دا نکاح دی یوی خز سرا دیر نزدی دا دی خبر تا چہ دیر بنشی بال بچتا سو او دیر بنشی اولاد ستا سو دکہ چھ خضا یوی خولاد کمی او چھ خضی دیری شینو چھ اولاد بم دیری دہریون با پیدا کی او دیر اولاد اگر کد اللہ رحمت و نعمت دے لیکن سنبال اولیم گران دی نو یوی او کئی نو ستا سو اولاد با کمی نو خطر بیت بے کولش ہے دا معنا زید بن اسلم سفیان بن عیینہ او امام شافینا مروی دا لیکن جمهور مفسرین و پنیز بانی دا مانا ضعیف دا جدن دیر زیاد ضعیف دا ذکر چه لغت پا لحاظ سرا کدا اللہ تکسر عیالکم ویلے نو اللہ تعیلو ویل پکارو ذالک ادنا اللہ تعیلو لکا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً قرآن کی راغلے دے ببلزے کی کہ یری گئے تاسو دا تنگ دستینا کہ بال بچم دیری او آمدنم کمینو تنگ دستی نو اغا عیلتن دے عولتن ندے او دلتا خو اللہ تعولو دے نو لغت پر حازم دا نجوڑی گی اگر چی بعض حضرات ویلی دی چی امام شافعی دا عربی جب ہم لوی امام و ماہرو او دے عالم بالعربیتمو او دے امام شافعی دیر جون تیر شوے دے پا مکہ معظمہ کی نو عربی لغت کے بددے گنجائش وہ ذکر امام شافعی وی چی جدی معنی اللہ تکسر عیالکم دے عربے کے بے گنجائش ہو ندا سیدہ چھ امام شافی عالم بالعربیت دے خود خطائن منزہ و معصوم خند دے نلولی علماء دا عربیت نور موجود دی نو چھ اکثر وئی چھ دا لغت کے معنی صحیح ندا او امام شافعی ندا معنی مروی دا اگرچہ عالم بالعربیتم دے او عالم لدین پا حکامم لوئی فقیح و مجتہد دے لیکن معصوم عن الخطا فنن نو دا مانا شاز دا او دا راجحا ندا قواعد سرا برابرا نرازی مسنا و سلاسا و رباع دی کی واو دا او پا مانا دے او دا تردید او دا شک دا پارا ندے بلکہ دا تنویع او دا تخییر دا پارا دے شک دا پارا ندے واو با مانا او دلتا دا تنویع او دا تخییر دا پارا دے قسمونا بیانئی یعنی ار یو دے نکاح کئی دو دو یا دے دری دری یا سلور سلور جمع مراد ندا چی دو دو او دری دری او سلور سلور چی جمع کی ربیا خوتے نہ جوڑی گی او کنا پا اغا مقرر ایسابین اطلس جوڑی گی نہ اغا جمع مراد ندا دلتا واو دا جمع دا پارا ندے دا واو دا او پا معنا دے او دا تنوی دا پا معنا دے او دا دی نظیر پا قرآن شریف کشتے دا سی ناشنا خبر ندا چی واو دا او پا معنا واخلو او دا تقسیم تنوی دا پارا واخلو قرآن کشتے لکا جاعل الملائکت رسولن اولی اجنحت مسنا و سلاس و ربا التم واو دے لیکن معنا دا او دے گرزون کے دے فرشتو دے اللہ پاک آستازی وزرو والا دا دو دو وزرو یا دا دریو دریو وزرو یا دا سلورو سلورو وزرو وزری دے فرشتو جدا غید حقیقت نمن خبر نیو واللہ عالم سنگا چی دی خدا غی وزری دو دعا یاد ری دری نو التواو دا او پا مانا دارنگی بسورت سبا کے او آیت کے اللہ فرمائی چا ان تقومو للہ مسنا و فرادا یعنی او فرادا اللہ وئی چا تاستا یو خبرکوم ادری گئے تاسو دا اللہ دا رضا دا پارا دو دو یا یو یو یا دو دو کسان کینے او پکور کی غور و فکر کوئے سوچ کوئے چې دا پیغمبر رشتنے دیو کنے دے نستاس و ضمیر بگواہی ورکی چھے رشتنے دے او دا مجنون ندے مجنون دا سے نہیں سنگا چھے دے وفرادا یعنی او فرادا او یا یواز یو تنزان لدی کینی یا غور و فکر دیو کی نو دلتا واو دا او پا مانا دے واو دلتا جمع پا مانا رو جوڑی کی نا دا او پا مانا دا خود لغت پا لحاظ طرح میں تشریح اکلا چھے واو دا او پا مانا دے او نظر میں بیان کرو لیکن سوال دا رازی کہ واو اصلی معنی بنی ولی ناخلے اصل معنی دا واو خود جمع دا الواو للجمع دا صحیح دا کہ واو دا او پا معنی استعمالی کی پا کلام دا عربو کی او تاتا ما دو آیتنا پا نظیر کی پیش کرو خو حقیقی معنی دا واو خو او نہ دے دا خو مجازن واو استعمالی کی دا او پا معنی لکا سن چی پاغی دو آیتنو کی راغلے دے نو آتا خو قرینہ موجود دا چی دا جمع معنی نجوری گی نو دلتا تاسو واو دا او پا معنی ولی اخلے حقیقی معنی دا واو خو او نہ دے نو جواب دا دے چی تفسیر دا قرآن ممنگا پا حدیث کہو عربی لغت بنے بیوازی نکو بلکہ پا حدیث پا مکو عربی لغت کے خواو اصلی معنی جمع دا او مجازی معنی او ہم رازی نو اس دلتا آیا دا آغا حقیقی معنی مراد دا او که مجازی معنی مراد دا جمع مراد دا او که دا او معنی دا دا فرق اس مونگ نشو کولے بغیر دا احادیثوں یوازی دا عربی پا جبا نشو کولے ذکر چل عربی پا جبا کہ خدا واو مانا جمع مرازی یا او مرازی دا عربی کتابون لطائی اغین تدا فرق نشی معلوم ہو لے چی دی دے کہ واو دا جمع دا پارا دے او کدا او پا مانا دے نو احادیثو پا ذریعہ با تفسیر کئے نو احادیثو کے راغلی دی یو حدیث نا متعدد احادیث موجود دی چی دا بعضی خلقو دا دی آیت دا نزول پا وقت کی دا بعضی خلقو پا نکاح کی دا سلور و نزیاتی خزی وی نو دی دا آیت نازل شو نو رسول اللہ غیر آو گختل اوی چی تاسو سلور پا کی سار کے اور نور دا زن جدا کے آئندہ خوارو نکاح با کوئی نا او دا خو مخ کی کرے دے وقت حرام نو دا آیت لا نور آگلے خو یو روز تاسو دی ساتل نشه سلور خوخ که نور پری غیلان سقفینو می یو سریو داغا پا نکاح کی اتخذی بی دلی آیت نزول پا وقت نو رسول اللہ وی چه سلور او ساتا و سلور پری نو سلور پری خودی او سلور او ساتا پری خودی مطلب دا چه طلاق و تحاجت نو بس جدائی کرے و انتخاب رسول اللہ دل ورکو اختیار دل ورکو خپل رسول اللہ متعین نکری اگر دا خو خدا سلور ساتا نور پر دا سی گن واقعات متعدد واقعات نور مراغلی دی پس صحیح احادیثو کے ضعیف احادیثو کے نا صحیح احادیثو کے نو کدلتا واو دا جمع دا پارا وے نو بیا حبا نہا خذ جائز وے دعاو دریو سلور چی جمع کی خلص جوڑی گی انا دا نہ جوڑی گی دعاو دری پینزاو سلور بیا نہ او بلدہ چی مسنا معدول دے اسنین اسنین نہ دے دیکھے مقرر دے نو کہا اگر مقرر حساب ہے نو بیا خو اتلس جوڑی گی او دا خوروان دی ذکر چلتا احادیثو کی راغلی دی چی رسول اللہ وی سلورو ساتا نور پریدا نو تفسیر دا قرآن با کئی پا حدیث سرا نو دا آغی احادیثو برنا کے منگ دا معلوم اکرا چی دلتا واو پا خپل حقیقی معنی کے مراد ندے بلکہ واو دا او پا معنی نبیا کسا سوال کو کہ آیا واو دا او پمانا چتا راغلے دے کہ تاسو اسی مراد کرے دے نہ راغلے دے راغتا تما دو آیتوں نے مثال کی پیش کر دادا طریقہ تفسیر دا قرآن کا حدیث لرے کے نبیا کو بتا بدا سوال راضی کہ واو دا او پمانا راغلے دے خو مجازی مانا دا نو تحقیقی مانا ولی پری دی او دا حقیقی مانا پا بنیاد خوبا نہا خزی جائزی یا باطلس جائزی دا سوال برازی پتا بن کا احادیث نستر کے پٹے کی اور احادیث حجت نہ گنے اور تفسیر القرآن بالاحادیث تا قیدے پابند نہیں آزاد تفسیر کہے یا واضح دا عربی جبی برانا کی تفسیر کہے ربیہ خوبا دا رائے قائم آئے لیکن دلتا احادیث دی ذکر منگا واو دا او پا مانا واغستو کہ التا احادیثو کی راغلی دی چی دے سرور نزیاد جائز نہ دی فنکحو ما طاب لکم دلتا یو سوال رازی کہ زمونگا نحویین خدا لکلی دی چی ما دا غیر زویل اقول دا پار رازی او من د زی عقل د پار استعمالی او خذخ عقل والا دی انسانانی دی بی عقل خو نه دی کده سلون عقل او کم دی خو بی عقل خو نه دی عقل والا دی عقل خو لري زی عقل دی او دی د پار فن کی هو من تواب پزه ما تواب را دی عام طور سره مشهور جواب خو باز مفسرین ادا کړی دی کہ ما دا غیر ذرع العقول دا پار راضی خجکل مقصود چے دے صفتی ذات نئی نو التا دا ذرع العقول دا پارا ہم دا من پزے ما استعمالی گی نو دلتا دے خزو ذات مقصد ندے دا خزو صفت دا حلال والی مقصد دے کہ کمی حلالی گی ذکر چہ حرامی خوروان دے نو مقصود بالبیان حل دا خضو دے دا توابا اصل کی مقصود دے دا خضو ذات مقصود ندے بلکہ حلال والے مقصود نو دا من پزے ما ذکر آگے کہ کل مقصود صفتی ذات نئی نو التا دا زی عقل دا پارا ہم مارا زی او دا غیر زی عقل دا پارا ہم مارا زی دا خو یو مشهور جواب دے او دام غلط نہ دے خو مونگ چی پدے باب کے سوچ ہو کو نو صحیح جواب یو بل کہ اغا امام بغوی پا معالم التنزیل کے ذکر کرے دے اغا وائی چی دا قائدہ چی من دا زی عقل دا پارا رازی او ما دا غیر زی عقل دا پارا رازی دا قائدہ اکثریہ دا دا قاعده کلیہ ندا کلام دا عربو کی من او ما دیوبل پزے استعمالی گی کل زوی العقول دا پارا ما استعمالی گی دا من پزے او کل دا زی عقل دا پارا ما استعمالی گی دا من پزے والعربو تزعو من و ما کل واحدۃ موضع الاخرى والعرب تضع من وما کل واحدۃ موضع الاخرى کقوله تعالی فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين وی عرب چی دی من او ما دیو بل پزے استعمالی کہ دا من پزے ما استعمال کی اور دا ما پزے من استعمال کی لکا اللہ تعالی فرمائی کہ فمنہم من یمشی علا بطنہی بازی دا حیواناتنا اغدی چی گرزی پا خیٹا اور بازی دا حیواناتنا اغدی چی گرزی پا دوخ پو نو پا دوخ پوچی گرزین دا خو انسان دے او انسان خوزی عقل دے نو اغیر دا پارا خو من راغلے دے نو صحیح دے لیکن چی پا خیرتا گرزی لکا مار نا خو عقل والا شے ندے غیر زی عقل دے اغا حیوان دے چی عقل نلری دے انسان پشانی عقل نلری باقی مطلق شعور پوہا خو پا ہر جندی سیز کشتے خود انسان پشانی عقل خو نلری مار او اغیر دا پارا من راغلے دے من راغلے دے فمنهم من يمشي على بطنه دارنگی والسماء وما بناها قسم دے زما پا آسمان او پا غزات کے چا دا آسمان جوڑ کرے دے نو اللہ پاک ہو زی علم دے علم والا دے او اطلاق التپ عربے کے دا ما اوشو دا من پزے وزید من کی ما استعمال شو ذکر چا اللہ پاک خوزی ذو العلم نو چا عقل والا دا پارا من رازی نو دے علم والا دا پارا ہم من رازی اد من پزے ما راغے والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها دے طولو کہ اللہ دا پارا ما راغلے ذکر چه صحیح تفسیر دا جمہور و پنیزمہ نی پر یہ آیتنو کدا دے جدا ما موصولہ دے بس دریہ نہ دے دا اللہ ذات تا اشارہ دا اگر چه بعض مفسرین دا ویلی دی چه وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا تُحَاهَا دی آیتنو کے ما مصدریہ دے نو جما مصدریہ شی نے بیا استدلال پر صحیح نہ دے لیکن جب بیا خزاد تا اللہ پاک مراد نہ دے بلکہ ما مصدریہ دے قسم دے زما پا آسمان اپا جوڑولو دا آسمان بیا بدا ترجمہ کئے نو جی جوڑولو ترجمہ ہو کہ نو ما مصدریہ دے لیکن اکثر مفسرین وہی دلتے کہ ما مصدریہ نہ دے ما موصولہ دے یعنی والسماء والذی بناها والذی طحاها والذی سواها بعد الذی پا مانا دے او دینو ذات باری تعالی مراد دے ذات اللہ پاک مراد دے تو آخو علم والا دے لیکن اغیر پارد من پزے مار آگئے او دلتا بلکہ دا مار دا پارا چی پا خیٹا گرزی اغیر پارا من را آگئے او دا اللہ دا ذات دا پارا مار آگئے نو دا دی خبری واضح قرینہ دا چدا قیدہ اکثریہ دا قیدہ کلیہ نہ دا نو امام بغوی دا خبر ذکر کرنا نو صحیح جواب دا دے چی دلتا کزی عقل دے خود دی عقل دا پارا مام راضی او کلا من راضی نو آغیبل جواب دا دو آجت پاتے نشو چی مقصود صفتی نو علتا کی بیا ما راضی اور چی مقصود ذاتی ربیا من راضی دا جواب عام مشہور ہو او دا مشہور جواب غلط نہ ہو خودی تا حاجت نشتا دا یوب الپزے استعمالی معالم التنزیل کی چکو میں خبر کری دا مقا سعید ور پسی دریم حکم بیانی ویو لحاظ سر خدا حکم دریم دے اپا یو لحاظ سر دا دویم حکم دریم پا دی لحاظ دے چی وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُخْسِتُوا پا ظاہر کی دا نکاح مسئلہ دا وحقیقت کی دا یتیمانانو سر دا انصاف مسئلہ دا او آتُ الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ کی داغی سر دا انصاف مسئلہ وا نو پا آغا لحاظ آغا دوارو آیتنو کی دا یتیمانانو سر دا انصافو حکم شوئے دے ور پسید خضو دا مہر ذکر او ور کے تاسو خضو تا مہرون دا ہوئی نحلاح دا ذرپ خوش آلے سر او دا دی مہر پا ورکولو بانی خپکے گئے ما دا پزان بانی بوج مگنائیں چی دا پزان دا یو جرمانہ دا پا ما بانی راغلا نا دا ذرپ خوش آلے دا مہر ورکائی ذکر چی دا تا من لے دیں دا مہر دا خزی قیمت نہ دے، قیمت نہ دے، ذکر چھ آزاد خزا خرسول روا نہ دی، آزاد خزا خرسی گی نا، او دا کم علاقوں کی جدا رواجو نہ دی، دا جاہلانو او دا ظالمانو او دا ناپو او خلقو چھ لور بانی دا پیسی آخری، خور بانی ام پیسی آخری، چې دومره پیسې راکړه نو طالب لور درکو، نو دا که نوم ورته د نکاح اخلي او ظاهر کې نکاح تړلې کیږي خو په حقیقت او د مقصد په لحاظ سره دا بیع شرا شو، خرڅول اغستل شو، لکه مډه کې سړی ساروی اخلي، دا ډېر لوی ظلم دی، عظیم ظلم، ښځو سره هم ظلم دی او د سړو سره هم ظلم، چې نکاح الله آسانه کړی وه او دې ظالمانو ګرانه کړه، ځکه چې هغه دومره پیسې راکړه نه به چا سره وي چا سره به نه وي، لکه یو شی سړی به بیا واخلي خو چې پیسې وي نو اخلي به کوي، دغسې به ناست، او نکاح الله ډېره آسانه کړې وه چې لس روپۍ هم مهر جوړېدی شي او سلم جوړېدی شي او زرم جوړېدی شي او جو لکم جوری دیش گور کولیشی و طاقتی بھی دیر آسان ہو، او ایجاب و قبول اکا او مہر معمولی دے آغا ورکا، او مہر بیا معجلم کی دیشی یا معجلم کی دیشی، دا شرطم جائز دے چے مہر بمخ کی راکے نو علب ڈولے اڑے او علب رخصتی کی گی، او دام دے جکل خدا غواری آغا ورکے، بلی ہم نے کہا کی جو کل اغوار یا وقت بور کر کب دے مرض یہ اغوار یا کال پس اغوار نو دیر آسان ہو لیکن دی گران کو نو آغا کو ظلم دے نو دا دا مہر دا خزی قیمت نہ دے دا مسئلہ دماغ کے کی نہ ہوئے دا مہر بیاسے شہ دے دا دا خاون دا جانب نہ خزی تا تحفہ دا نور دی دوارو معاہدہ کری دا خزی دا خاون قبول کرے دے خاون دا خزا قبول کرے دا او دا گواہان پا مخ کے قبول کرے دا نو دا یو معاہدہ دا او دا دی معاہدی پا وجہ دا دوارا پا یوم البنی حلال شو لیکن خاون تا وی چی تا دی خزی لاس تحفہ ورکا دا آغا دا اعزاز دا پارا احترام نو دا وطا واجب کو خو فرق دا دے چا عامی تحفی خو واجب نہیں کنا کسو ورکی او کنو ورکی خدا دا سی تحفی دا چا اللہ واجب اکر شخام خواب اے ورکی قیمت دا آغی ندے دا آغا دے خد قیمت خو نہیں ویزا خو ندے چا خرسے گی بای آخ لے ابی آئی پہ بل خرسائی دا چی کم ملکونو کے رواج دے دا رواج ختمول غواری ٹول قومونا پکار دی چرا غنشی اور جرگے ہو کی او دا آگے قوم اور دا جرگے پا دباؤ باندے چی کم سڑے پا لور پیسے اخلی چاگل سزا ور کی او آگے سر بائیکاٹ ہو کی او کہ اسلامی حکومت موجود ہی خو آگل سزا ور کی او کہ قبائلوں کی حکومت خو نہیں خو دا قبائل و رواج ہی نو آگے دا دباؤ ہوا چاہیے دا ظلم کئی گناہ کئی اسلامی حکومتی نو دا سی پلار لبا سزا ور کی قاضی برا آغوا چی لور دی ولی خرچہ کرے دا خوازہ دا وا صرف پلار تا دا حق حاصل دے چکر دا لور بالغا دا خدا سے الگ سر نکاح کئی چا آغا دا دی لور کف نہ دے دا دا جوگا نہ دے آغا الگ بدکار دے نافرمان دے فاسق دے شرابی او جوارگر دے او ددی جنی آغا خوخ شوے دے نو پلار تا دا حق حاصل دے چھ منع کی چھ دا استا دا پارم تباہی دا او زمان دا خاندان دا پارم شرم دے زپیم شرمیگم پا دی زم بنے او تپیم خرابیگی آخرت تی خرابیگی نو دا حق پلار تشتے چاہ نکانا منع کی پا دی وقت دے او که کڑی وی او بیا قاضی عدالت پر ذریعہ بنی فسخ کی او دا امام صاحب مسلک کی دا مسلک امام صاحب بیانو دین علاوہ پلار تیس حق نشتا دا غد رزان بغیر کیا سنا نا نکاح ترلیشی انا پیو پیسہ غستیش اپاتش و دا خبر کہ جنج برازی نا ڈوڑے بولا ورکوم کا نا ورکوم نظم توی تا پیسے راکا چستا جنج رازی چاگل ڈوڑے ورکوم دا بانا جوڑا کی والا جو ڈیرے پیسے واخ لیا پسو پیسو ڈوڑے ہو کیا نور جیب توا چاہی دا زان لدوکا ورکول دی خلق لدوکا ورکول بارا بارا تو جنج راغلے دے نستا ملمان دی کستا دا نور واد نوے اسے ملمان راغلے وے نہم کا طاقت تیوی خو ملمانو لڈوڑے ورکاو کا طاقت نہیں نمو ورکاو حکر ملمانو بلکار لرازی ہے حکر جو دا غرشتی لرازی دے ڈوڑے اولو لپارا رازی دی خو ملمانو کرو نو سبا لکھو کہ استا زمن تا کور لرازی نو باغا لپارا پیسی تی غواری جی پیسی راکے جی روڑے تا لپا خاکم نو دا استا دا غزم ملمانو دی استا دا لور ملمانو ام دی ذکر چی دا آگی مل منو لکھا دیر خد اڑے پخی کہاں سے مل مانا راشی واد نہیں نہ ام سوک والا پخو لے سی خد اڑے پہا کی نہ گناہ ہو نا اب مل مدا پارا لوگوں نے تیار ہے کہ خو خشے کچھ اصراف نہیں اور تبذیر نہیں او دا طاقت مطابقی او اصل نمائش دا پارا نہیں اور نم دا پارا نہیں ورنہ بیا ناروا دی خود وس مطابق ہی او کنے دا وس دی نئی پیتا رابشی او آغا ڈولے بینش او یاد جنج آدھو رازی نا جنج راتل سے گناہ نا دا من ام نا دا ثابت تا خو لازم ام نا دا بخپلہ چکم دینو لے حقید کور دوتا نراشی او کم موٹر ہی نموٹر کی کئی نئی او کنا بل سے شئی نپاگی کی کئی نئی او چی سنج آغی واسی اکی کون یو خپل کور تلی ورش نشل بانے کئی اغدا مہر قیمت ندے دا خزے دا تحفہ دا خاون دا جانب نا خزے تا دا ورکے و آتن نساء ورکے خزو تا دا خزو پلارانو تا ندی ویلی جب پلار لوا کئی یا رور لے ورکے ہاں پلار رور تا دا حق حاصل لے چی دا خپل لور دا پارا مہر اگواری چی دا مہر تا مقرر کرے ہو او تا ورکرے ندے او زمان لور اگواری نو دا مہر والا ورکا دا مطالبہ دا لور دا پارا آگا تا کولو حق شتے دکھا چاہ گئے وارث دے خو نور دا آگا حق ندے دا آگا پکی یو پیسہ مشتے تولا دا لور دا لور بیا کپ خاون لے ورکی یا کو لار لے ورکی ہے کوئی زام سرا ساتھی ہے کوئی حج پہ کہی ہے کوئی عمرہ پہ کہی ہے کوئی خیرات پہ کہی خیرات میں وہ سرو دفارا ہونا نہیں لاگ خز و دفارا ہوں لاگ نہیں اگر مالک ادا نو ہر مالک پخمل ملکیت کے تصرفات کئی او کہ نو پاگ کور کے لگئی نو ڈیرا غور ادا ذکر چھ خاون دے او داغین اولاد پیدا شنو دے خزی اولادم دے نو پاک اخپل اولاد بانی اخپل پیسی خرچ کئی نو ثواب کار دے اگرچہ خرچے پا پلار دا لیکن کا اولاد بانی مورم اخپل پیسی او لگئی نو چھو مل چا بانی ورکئی نو ثواب دے نو پا اخپل اولاد او لگئی نو ہم ثواب دے خوشے دا آغے دے ملکیت دا آغے دے اختیارات دا آغے دے دا آغے دا پلار دا وارثان انہ دے دا ودونا پا دے گران کری دی مسلمانان و آت النساء ورکے خزوتا محرون داغی نحلا دزر پا خوشالے فا ان طبن لکم پس کا خوشالے سر معافیو کی دیتا ستا عن شئ ان دس سجد دی محرن عن شيء منه د سهسید دی مہر نہ د تبنا معنا دادا کا معاف کی د زړه په خوشاله د زړه په خوشاله داته کې ما د کوم زین راوښتو دا د تبنا معنا دا د تیب خاطر که د زړه په خوشاله او بخی معاف کی تاس ہوتا معافی وکي د سهسید مہر نہ ایا ټول یا سهسا نو نفسن د خپل زړه د چا رواج د مجبورۍ نه نه د چا دباو د وجه نه نه د وهلو ټکولو په وجه نه نه نفسن د خپل زړه په خوشاله نو فکلوه هنیئا مریئا بیا خاوندانو ته وایي چې خورې دا مهر هنیئا مریئا چې خوناک دی او مزیدار دی دا یو ترجمه شوا او یا دا سی وایا چې بے گناہ دے او بے ضرر دے حنی ان مریعا دا حنی ان چه دے دا دا حنو آ یحنو او دا باب ندے بروزن شرفا یشرفو بروزن زریفن حنی ان بروزن زریفن بروزن شریفن بروزن کریمن او باب دے حنو آ یحنو او سو کوئی چه حنا آ یحنا او باب دے اغم سیدہ خوزیاتا مشہور خبر ادا دے چه دا باب دے دی حنو آ یحنو او دے اگر چه حنا آ یحنا او بابم سید او دا حنیعن اغسیز توئی چه دا کم شی پا حاصل اولو کی کڑاو نئی او پا حقی کی سزرر او نقصان نئی اغی تا پا عربے کی حنیعن وی نو دا خو بی محنت ملاو شوی دے ذکر چی مہر خدا آگا حقو خطا تے او بخو چی خوناک دے او مزیدار دے او بازی وئی چی حنیعن لا اسم فی ہے او مریعن لا داء فی ہے قرطبی وئی دا معنام شوی دا او مدارک اموی لی دی مدارک دا دورا معنی کری چه لا اسم فیه او مریعن لا داء فیه نددی معنی مطابق ترجمہ داشوا حنیعن چه بے گناہ دے او مریعن بے ضرر دے گناہ پا کیوں نشتے او نقصان پا کیوں نشتے او یاد حنیعن مریعن دا دوارو مانا یوادا چه خوناک وی نو خوناک او مزیدارو او مور کوئے قمقلان و تاخ پل مالونا ان داغوی مالونا خدا آغی مال تے خپل مال ذکر ہوئی چھ خلق دیو بل مال استعمالی بھی آگنا پو وقت ضرورت کی او پکاری گی او مور کوئے تاسو قمقلان و تا مالونا خپل اغا مالونا چھ گرزولی دی اللہ تاسو دا پارا قیامن ذریعہ دا جون دو لجون ذریعہ دا دا نور جون خو اللہ پاک ورکی خو ذریعہ دا خوراک سکات او دا معلوم نی او رزق ورکی تاسو خوراک ورکوی دی قمقلانو تا فی ها دا غی پا معلوم ہوگی ذکر چه مالکان خوراغوی دی او جامعو تا ورکوی او وای دی تا خبرہ مناسب کاغا معشومان دی او نپوئی گیا وی چه زمان دا مال مال راکا رول زمان پلاس کے کی دا چه زیجیب کی واتو نو هغه ته سه مناسبه خبره وکه او دلاسه وکه خو ورکوئ مو که غواړي نو سه مناسبه خبره باندې به چې ځان خلاص کړي ځکه چې په دې کې د هغه تاوان دی او وارث ذمواري دا چې د یتیم د مال حفاظت به کوي او ازمیخ وکه په یتیمانانو تر دې چې سو وقت کے ارسی دی بلوغ تا ارسی عمر دا نکاح تا نو عام طور نکاح خلق بالغ شی علا کئی اگر کے نابالغ نکاح ہم صحیح دے خدل تا مراد بلوغ دے ارسی بلوغ تا نو کتا سو بیا منتد دینا دا بلوغ نباد رشدن اخیار تیا کبالغ شیوی بھی خو اخیار نہیں نو میں مور کوئے نو ورکے بیا حقیتا مالونا دیدی او مخردہ مالونا اسرافن چھ زیادہ کون کے و بدارن اور تلوار کون کیے کہ بالغ بشی و بدارن ان یکبرو او دو وجد تلوار کولونا چلوی بشی دوی چونکہ خلق عام طور دا ظلم کئی نو اللہ پاک ذکر روکو او سوک چوی غنی مالداری کدی یتیم مال سنبھالئی نہ دا تنخواہ دا اجرت اغستو حاجت نشتے خپل مال اشتے نہ فل یستعفف پسدان دے پاک کو ساتھی دا اجرت اغستو نا بیا دی مفت اللہ دا رضا دا پار دا خپل یتیم چ دے وارث دے دا مال سنبھالئی او سوک چوی فقیر محتاج نو خوراک دے کئی دی یتیم پا مال کے بالمعروف مناسب طریقے سے یہ دا ملک دا رواج مطابق چی او سڑے پردے خدمت کئی نو خلق اگے خدمتگار لا نوکر لا مزدور لا سمر تنخواہ ور کئی نو اغمر تنخواہ دا یتیم دا مال نا اغستش نو چی کم ملک کی توسیع گی نو دا اغی ملک دا نوکرانو دا مزدورانو دا خدمتگارو دا تنخواہ کو بسو سکیل موجود ہی کہ نا سر رواج میں موجود ہی اغی مارکیٹ نرخ مطابق تب یا اخپل زان لا تنخواہ مقررونے شی چکل دی یتیم مال سنبھالائی او دا با ظلم نہیں ذکر چی خدمت دا یتیم کئی نو اجرت آغستش نہ اجرت آغستل خو ظلم نہ خو کستا حاجت نہیں نہ مفت سنبھالا ہوا اس وقت کی چور کوے تاسو اگیتا معلوم نہ دین و گواہ مقرر کے پا ہوئی چکل بالغ شی اخیاران شی اور جائیداد تقسیم وے او دی یتیم حصہ اگتا والا وے کہ رزمکی بھی ہے کہ مکانی ہے کہ کارخانہ بھی ہے کہ نقد پیسی بھی او کہ استعمال فرنیچر وغیرہ ہر سچی بھی نو گواہان پا مخ کی ورکے چھ سبالا کا جگڑا جوڑا شی چھ اگر گواہان با گواہی ورکی چھ تقسیم زمان پا مخ کی شوے ہو او دے یتیم خپل حصہ آغستی وکفا باللہ حسیبا او کافی دے اللہ حساب کون کے مطلب ادا دے اصل حساب کون کے خو اللہ دے نو پا اللہ اعتماد ہو کئے او حق دا حق دار صحیح صحیح ورکے کنی اللہ بدسر حساب کئی لیکن دے دنیا دے جگڑو دا ختمول دا پارا اللہ پاک دا ہوئی چی گواہان مقرر کئے چی دنیا کی جگڑی ختمی شی ورنہ اصل حساب خوب قیامت چی اللہ پاک بکئی دا دو خبری اکڑی دا دوارو تشریح میں در تا اکڑلا چی کفا باللہ حسیبہ اور پسی بیسر پارا ذکر کرے دے چ گواہان و امر خما دے دا پارا کرے دے چک تنازع جوڑا شی چ فیصلے ہوشی ورنہ اصل حساب اللہ پاک بکئی اور اللہ کافی دے حساب کول دا پارا گواہان وی او کنوئی ندا حقین یری گئے او خیال ساتھ ولا تو الصفہاء قمقلان ولد اغی مال مورکوئے دین سوک مراد دی سیاق کلام پر لحاظ سراخ یتیمانہ مراد دی او یتیم آگی توئی چپلار مڑی او دے نابالغ آئی چکل بالغ شی نبیا و تو یتیم نہ ہوئی او دا خبر اگر پہ یو حدیث کے راغلے دا کہ رسول اللہ فرمائی چ بلوغ نہ پس یتیمی نشت جو رسول اللہ فرمائی چ بلوغ نہ بعد یتیمی نشتا خود یتیم مانا واضح حشو چپلار مڑی او دے لا نابالغ آئی نو سلسلے کلام خوب یتیمانانو کے لئے نو سلسلے کلام نا او دا سیاق و سباق نا خو معلومی گی چی اس صفحا ندلتا یتاما مراد ولا توتو صفحا ولا توتو الیتاما اموالکو او ورپسیم وابتلو الیتاما کی وابتلو صفحا لفظ ندے بلکہ وابتلو الیتاما دے او دی نمخ کی آیت کم و آت الیتاما اموالهم دے و آت الصفحاء اموالهم ندے و ان خفتم اللہ تقسطوا فی الیتاما دے و ان خفتم اللہ تقسطوا فی الصفحاء ندے فی الیتاما دے نمخ کی او رسط و بحث دے یتیمانانو دے نو دے سیاق و سباق نہ معلومی گی چھ دلت صفحانا یتیمانان مراد لیکن یتاماؤ نے تعبیر پدی آیت کی پسفہاؤ سرے ولی اوکو علت ددی تسمیے اور ددی نم وجہ تسمیہ صدا نہ ظاہر ادا چ وجہ تسمیہ ددی صفاحت یتیمانان ام کمقلوی دماشم والی پوجہ د نابالغ والی پا وجہ نو ذکر دی یتامان تعبیر کو پا صفحہ سر نو معلوم شو چی علت صفاحت دے چی قمقل دے نو کور کی نو زائب کی نو دینا معلوم شو چی کسوک بالغ وی لوی سڑے وی مشر سڑے وی یا مشر خزائی معشومان نئی یتیمانان نہیں لیکن قمقلانی فنفع نقصان نہ پوئے گی خلق والا دھوکے ور کئی او دا خپل مال دا ضائع کولو دا خرابولو دا بربادولو خطرائی اگرچہ بالغ بھی نو داغی مال بہم اگیل نہ ور کوئے مال بداغی بھی خواہیل بنا ور کوئے ڈوڑے جامع بداغا دا مال نہ اگیل ور کوئے ترسو چی خیار شیوی نہیں او دا قمقل توب ختم شیوی نئی نو آغیل بین ورکو ہے اگرچہ بالغ شیوی دی ذکر چی دینا تعبیروں کو پس صفحہ سرا نو علت صفاحت دے نو صفاحت کرد نابالغ والی دا وجہ نوی او کرد بلی وجہ نوی لکہ سڑے لیوانیش یا نیم پاگلی یا مبذر وی او مال تبذیر کئی نو دا ہم کمقل دے او چی نابالی گئی نو ہم کمقل دے خود صفاحت علت بل بل شو چی پیو کی دا صفاحت علت چی دے اغا یتیمی دا او پا بل صورت کی دا صفاحت او دا بیوقوفے او دا کمقلے علت تبذیر دے او پا درین کی دا صفاحت او دا بیوقوفے علت دا اغا دا عقل خرابے دے اگرچہ بالغ دے نو قمقلان لمور کوئے کہ یتیمانانی او کبالی ہوئی چنانچہ امام ابن جریر طبری دا کم تشریح جمع اکرلا دا میں نزانہ ندا کری قمقلان لمور کوئے کہ معشومانی او کبالی ہوئی خود ترسو چو خیار شیوی نئی نو مال دا آغیر خو آغیر بنور کوئے آغیر فارا بس سنبالا وائے اب که فقیران یہ نو تنخواہ بزان لے مقرر کئے چو خیار شی نبیا بوتا ور کئے دا مطلب دا آیت ان دا مطلب ابن جریر بیان کرے تھے ابن جریر وئی چ ان اللہ تعالی عما فلم یخصص صفیحا دون صفیح فغیر جائز ان یؤتا صفیحا مالہ صبیا کانا او رجلا کبیرا ذکرا کانا او انسا والصفیح الذی لا یجوز لولیہ ان یؤتیہ مالہ وهو المستحق الحجر بتزیعه ماله وفساده وافساده وسوء تدبیره تفسیر ابن جریر امام المفسرین ام التفاسیر لتفاسیر مورد وی اللہ پاک دا لفظ عام ذکر کرے رہے ولا توت الصفحاء ویلی دی ولا توت الیتامہ ندی ویلی ولا توت السبیان ندی ویلی لفظ عام ذکر کرے دے اور یو کمقل خاص مراد کرے نہ دے وہ کمقل تو دا غمال نہ ور کہے خواہ معشومی یا لوی سڑے بھی او کا سڑے بھی او کا خزائی اگر کمقل چ وارث د پار روا نہ دی چاغ مال داغ پلاس کی ور کی او دا مستحق دے دا حجر او یا دا حجر پاغی باندھے یعنی تصرفات نہ منع کول کمقل باد تصرفات نہ قاضی منع کئی کہ اخبل مال کی بتصرفات نہ کئی زگج دے اخبل مال ضائع کئی او مال بربادئی او دلا انتظام خنشی کو لے سوئی تدبیر کی مبتلا دے بارق دم بولے نور کئی اس دا کہ صفاحت دو قسم دے یو پا دن کے یو پا دنیا کے اور یو پا دواڑوں کے صفاحت پا دن کے دارے چدے خپل مال پا گناہ کے خرچ کے نور پا سودا کے دے دوکتی گنا پسئی نرخ خرسئی یا پسئی نرخ اخل آگے کے خط تجربہ کار دے کمقل نہ دے خو خپل مال پا گناہ کے خرچ کے دمے پہ گڑئی جواری پہ کئی شراب اس کی او جائیداد او مال پری گناہ کی تباہ کری اور پری عیاشے کی تباہ کری ندا صفاحت فی الدین او دیتا قرآن کی مبذر ہوئی ندا ہم پری کی شامل دے ولا توت الصفہاء ولا توت المبذرین چخپل مال بربادی پر گناہ کی ندا اگر جائیداد بدا اگر قبضے نہ واخلی حکومت میں پخپل قبضہ کے واخلی اب یا بولا وارثانوں کے سکھ وارث ہو او یا غیر وارثانوں کے سکھ دیانتدار امانتدار سڑے مقرر بکی لے علاقے قاضی کہ نسبی کا وارث نہیں نو حکومت میں مقرر کی اور کدا غمڑی خپل وارث مقرر کرے اس زمان جائیداد بت سنبھالے وسیع مقرر کری ہوئی غم مراد دے اور کمڑی مقرر کری نہیں وہ قاضی میں مقرر کی وسیع و اختیار مند ادل بنور کری اور چکل ددا تبذیر فضول خرچی عیاشی مال و گناہ کے خرچ کول برے خدل نبیا بے ولور کے داد صفی فی الدین اور صفی فی الدنیا کو واضح دے کہ سادہ دے بے تجربی دے کمقل دے اگرچہ بالغ دے او گران شے پارزان نرخ خرسئی او ارزان شے پگران نرخ اخلی خلق والے دھوکہ ورکی ندا دا دنیا تاوان دے او دا کم پا دین کے کمقل توب دے اگر دا دین اور دا دنیا دا دوار و تاوان دے لیکن چھ معلوم ضائع کی گیا آخرت کی گناہ گاری گی ہوں اب بل صورت کے آخرت کی خبر گناہ گاری گی نا لیکن دنیا کے خمال زائش دا دوارا کمقلان دی ندی مال بدیل نہ اور کہے اگرچہ بالغان تفسیر مدارک فرمائی المبذرین اموالہم الذین ینفقونہا فیما لا ینبغی ولا قدرت لہم علی اصلاحہا و تصویرہا والتصرف فيها والخطاب للاولياء تفسير مدارك او دا حنفیوم دے گورے کم کسان چی مبذرینی اب اغا کار کے مال خرچ کئی چی کم کار کے مال خرچ کول مناسب نہیں نو اغین ابو ہم دا مال اخلے مالکان باغی بھی خدا غی پر مل خبزہ کی بینور کرے اور چی تبذیر پری خودو نبیا بے ور کے اور تر آگے پورے بٹول حساب کتاب آگے نہ پارا بس صحیح محفوظ ساتے کمر سے وارثاں والے بے ور کے اور تصور کے جندے دے نہ داغت جائیداد اور دا مالی حیثیت مطابق با ڈوڑے جامع خرچہ ضروریات پر ٹول پورا کئے خدا کا پلاس کے بے نمر جدے معلوم برباد ہے یا آخرتم برباد ہے. دیر خلق دنیا کی دا سشتا کہ اگر دیر لوئی جائیداد خامدان ہو لوئی لوئی خانان ہو الوئی لوئی جاگیر والا ہو لیکن پجوارے اور پشراب ہو پڈم ہو پری نخرو اختشی ہو نو جائیداد بے خرسو ہو او دا عیاشی بے کولا ناغ بیادی حالت تا ارسدل چھے نور سرے بے مزدوری کولا یا بے دنور انہ سوال کولا سوال گندی شو دنیا کے دا سے گن مثال نشتا نو عقلم دا وئی چھے دا شریعت دا حکم دیر دا عدل و دا انصاف حکم دے آخرتم خرابی یا دنیام خرابی یا اولاد تم سپاتے نشی او دا قیامت گٹ ہمو نشی تاوان نشی دا قیامت ہم نو اگرچہ دے بالغ دے اپا سودا کے دوکہ کی گی نا خوچ مال پا تبذیر کے خرچ کئی نو داغی نا با اخلے خو ملکیت با داغی ختمی گی نا ہاں کاغا جائیداد حرامی نو حرام خو مسئلہ بیلا دا کرنے دا خود تبذیر خبر شروع دا حرامی نے بیا خود سر علو مالک نا بیا خود داغی دا ملکیت نا با ماخلے خدا خو اغا بحث دے چی جائیداد او مال حلال دے حرام نہ دے خپل دے پردے نہ دے خود دے قمقل دے او پا تبذیر کئی ندل بنور کئی او کدے پاگل دے لیوانے دے سادہ دے او گناہ کی خو نہ خر کی خو خلق والا دوکا ور کئی نم بولے پلاس کے نور کئی دا دوارا پاس سفہا کی شامل تفسیر قرطبی کے امام قرطبی فرمائی کہ قال الشافعی ان کان مفسدا لماله ودینه او کان مفسدا لماله دون دینه حجر علیہ وهو قول عثمان وعلی والزبیر وابن عباس وعبد الله بن جعفر وشريح وبه قال الفقهاء مالك واهل المدينه والاوزاعي واهل الشام وابو يوسف ومحمد واحمد واسحاق وابو سورين تفسير قرطبي ذي ولا توت السفهاء الان يقول امام الشافعي ويك يوسريخ بالمال او دين دورا خرابي لك مبذر ده او یا خپل مال خرابی خود دین نہ خرابی سادہ دے او دوکہ کی گی خوب نارواو کے نہ خرچ کی دا پیو صورت کی دا دین او دا دنیا دوارو تاوان شو اپا دیم صورت کی دا صرف دا دنیا تاوان شو دے دوار صورتنو کے بدا دا مال دل نور کہے بدا با پابندی لگو لیشی چا دے با نپچا خرسو لیشی اور نبا تصرفات کو لیشی وارث بدا ٹول کارو نہ کہے اگر وارث نہیں او مڑی وسیع مقرر کرے نہیں نو حکومت میں مقرر کرے جائیداد میں درمگیری سڑی لور کی طور سنبھالا ہوا او کد آگے سنبھالو لو اگر تنخواہ آخری نو تب تنخواہ بروا ہی دبا نہ روا نہیں لیکن جا کر سنبھالے ہی کیا عمدہ قول دا عثمان دے او دا علی زبیر ابن عوام ابن عباس عبداللہ بن جعفر قاضی شریح ہم دقت تشریح کرے گا وہ فقہا و مجتہدین کے امام مالک او دا اہل مدینہ فقہا دا مدینہ فقہا امام اوزاعی او دا شام فقہا او پا حنفیہ کے ابو حنیفہ خدا سے ندی ویلی خدا کا شاگردان ابو یوسف اور محمد دا صاحبین ام دق کا مسلک دے کہ مبذر نوم دا کا جائیداد آخلے اگرچہ بالغ شوے دے یتیم نہ دے او احمد ابن حنبل امدار آئے دا اسحاق بن راہوے شیخ دا بخاری امدار آئے دا دا ابو سور امدار آئے دا نمدق صحیح دا البتہ امام اعظم ابو حنیفہ دار آئے نہ دا هغه وایي چې سړی بالغ شي نو که بالکل پاگل او دیوانه او مجنون وي نو بیا به ول مال نه ورکوي، او که پاگل او مجنون نه وي نو که دی په نارواو کې خرچ کوي نو د هغه نارواو کې د خرچ کولو نه د بچ کولو دپاره او د منع کولو دپاره به نور انتظامات کوي چې ګناه کې خرچ نه کی خو ملکیت به د هغه نه اخلي نه، ځکه چې بالغ دی او خيار دی عقل دی، عقل لري عاقل او بالغ دی. او په تبذیر کاغه کوي نو د تبذیر نه او نارواو کې د خرچ کولو نه د منع کولو دپاره به حکومت نور انتظامات کوي، مسلمانان به نور تدابیر استعمالوي، خدا هغوی ملکیت به د هغه د ملک قبضې نه ناخلي، بشرطی چې هغه لیونی شوی نه وي بالکل او مجنون نه وي. او دې سفهان نابالغ مراد دي، یتیمانان مراد دي. د امام صاحب قول او د هغه خبره می درته بیان کړه استاد علم د پاره، ورنه و صحیح ما قال الجمهور و صحیح ما قال الجمهور، امام شافعی، امام مالک، امام احمد او د امام صاحب دواړه شاگردان، د ابو حنیفه شاگردان صاحبین، دیم دقه بیان کړي چې کوم تا ما بیان وکړو. هم دغه د دې دلایل چې که بالغ دی پنځیش کال نه د پنځوس کالو ته رسېدلی دی، خو چې مال ضایع کوي او بربادی په ګناه کې تبذیر کوي نو دی قمقل دی، نو د ده په قبضه کې به د هغه ملکیت نه ورکوي. دا درې امامان او د امام صاحب شاگردان دا وایي، نو دلیل ته به ګورو، نو دلیل د جمهور قوي او مضبوط دی او دلیل د امام ابو حنیفه کمزور دی، نو مطلب د آیت دا دی چې مبذر له به هم نه ورکوي، نابالغ له به هم نه ورکوي، پاگل او دیوانه ته به هم نه ورکوي، او که ښه هوښیار دی خو شراب به ډمو ضایع کوي نو جایداد به د هغه په قبضه کې نه ورکوي، د هغه نه به اخلي، یو دریم سړی به ول مقرر کړي هغه به ول سنبالوي او تنخواه به اخلي، او چې کله دا تبذیر یې پرېښودو بیا به ول ورکوي، او که مړ شو نو زامنو له به ورکوي. دا مسله ده. نو د دې جرایمو د انسداد دپاره غیر طریقې دي په اسلام کې، حدود او سزاګانې هم دي، لیکن یوه طریقه اسلام کې دا هم ده، ولا تؤتوا السفهاء اموركم قمقلانو ته مالونه خپل، یعنی مالونه دا غوي هغه مالونه چې ګرځولې دي الله ته هو دپاره قیاما ذریعه د ژوند او رزق ورکوي اغیتا فیها په هغه مالونو کې، او جامه ورکوي اغیتا او وایا اغیتا خبره مناسبه، او ازمیخو کې په یتیمانانو باندې تر دې چې څوک کې اورسی دي بلوغ تا، نو کبیا مو ته تاسو د بلوغ نرستو من هم د دین رشتن او خيارتوبو، نو ورکه اغیتا مالونه د دي، او کاغه سي قمقلو نو کلو شی وی هم ورکوي، او مخره تاسو دا مالونه دی یتیمانانو اسرافن چې زیاته کون کیه و بیدارن ان یکبرو، او تلوار کون کیه چې لوی بشی دی، او څوک چې وی غنی نو ځان دی پاک کو ساتي د تنخوا غستونه او اجرت غستونه، او څوک چې وی فقیر نو خوراک دی کوي په مناسبه طریقې سره هند ملک د رواج مطابق دی تنخوا اخلي، او څوک چې ورکوي تاسو دی یتیمانانو ته او قمقلانو ته مالونه ددی چې کله خيار شي نو گواهان مقرر کے پاغی بانی چې سوال انکار ہونا کی، وکفا باللہ حسیبا او کافی دے اللہ حساب کو ان کے. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. دا اس دا میراث مسئلہ بیان ہے، مشہور تابعی ابن زید وائی چکان النساء لا يرثن في الجاهلیت من الآباء وکان الکبیر یرث ولا یرث الصغیر وان کان ذکرا، فقال اللہ تعالی للرجال نصیب، وہی جاہلیت کے رواج داؤ ابن زید وائی کہ خز لب میراث نہ ورکو او خز د میراث نہ محروم وی او پو الکانو کی زامنو کی با اغا زامنو او حقی الکانو میراث اغستو چی اغا با بالغو او کالکان بہو خو چواڑ بہو نہ ام باغ میراث نہ محروم ہو داد جاہلیت رواج داولی دا ذکر چی دی قیدہ داوا چ میراث با اغ سکھ اخلی چ دا قبیلی دا پارا جنگ کولش اہو دا قبائل و جنگو نہ بہو باغی کے نہ سوکھ چ دا خپل قام او دا خپل قبیلی دا پارا جنگ کولشی نو میراث باغ ذکر دے جنگونا کئی پر جنگونوں کے خرچے کی گی بہادری کئی نو جائیداد بدے سر دے قبیلے دے حفاظت نہ پارا جنگ کئی نو خزے خو جنگ نشی کو لے او کا الکانی خو معشومانی نو ہم جنگ نشی کو لے نو سوک بب کے جے بالغ و مشروع قابل دے جنگ بہو نو میراث پر ٹولا آگا واغ تو نور بدا سے ناس کدو اثر بیا احسان کولے نہ کولے با کہیں بل بے سو تپوس کو ان کے نو مالک بدے اگر بالغ زوے نو اللہ پاک آیت نازل کو جدا تاہو ظلم کو ہے دا میراث دا جنگ سر سے تعلق نشتا میراث کو پا حقیقت کے دا مالک ملکیت بلتا منتقل قول دی انتقال ملکیت دے نو دے کے قیدہ دادا چے سو کو قریبی نو حق با میراث آخری خواہ قابل دے جنگ ویو کا قابل دے جنگ نہیں قدم را فرق اوکو چی دا خضو حصہ کم مقرر کرلا او دا سرو حصہ زیادہ مقرر کرلا دا لونو حصہ کم مقرر کرلا اللہ پاک مقرر کری اللہ پاک دا کم مقرر کرلا او دا الکانو زیادہ جس ذکر مثل حظ الانسیین نارینا دا پارا پمثل دا حصے دا دو زناناؤں دے سوی دا پارا پمثل دا دو پمثل دا حصے دا دو لونوں دے دا ذکر چی دا لونوں او دا زناناؤں خرچہ کم دا اخراجات کم دی نو کا کم حصہ آگی تا ورکی نو آگی دا پارا با دا پریشانے باعث نہیں تر سوچ حقی وادشی بھی نہیں نو خرچے پپلار دا وادشی نو خرچے ٹولا پخاون دا اور چھ پلار مرشی نو دا پلار پا میراث کے حصہ دا زوی نہ کم دا خو حصہ پا اشتے اغبا ماخ لی اور کہ خاون دی مرشی نو دا خاون پا حصہ کے ہم میراث دے کہ اولادی وی نو آتما حصہ دا در پلار نہ بم میراث آخری اور خاون نہ بم آخری او خاون والا محرم ورکڑے دے اور محرم فرض دے ورکئی بے الا دا چدا دا زلپ مینا و توبخی ریسا بے کوانو آمدن نے ڈیر دے اور خرچے یو پیسہ نشتا مہر ہم آغست دے خاون مرشی نہ میراث بم آخری تنور نہ میراث با کمی خو محروم خو نہ دے دا خاون پا میراث کے حصہ اشتا تم ایسا او دا پلار پا میراث کے میں سچتا ہے خکم آدھا او بل خاون ام کو لیشی گدا خاون مرشو بل خاون کی آگے نبا مہر آخ لی بیا بے خرچہ پا بل خاون دی او کا خاون ملاو نشو یادو نکو نو مہر ام آغست دے او دا خاون میراث ام آغست دے او دا پلار نے ام آغست دے نلوگی نبا نمری خرچہ کم ادا ہو آمدن ڈیر دے نہ ددی وجہ نہ اللہ رب العالمین داغا حصہ پا میراث کی دا سرینا او دا لر حصہ دا زوینا کما کرا خدا کما ول عین انصاف دے خو محروم کرے نہ دا او جہالت کی خو محروم ہوا بالکل نہ دا دا خزو حقوق و تور کرل او دا خز شان اچت کو داغا عزت اچت کو جلاسپکا نہ دا دا دا آغا پا میراث کے حصہ دا نو پخوا په عربو کې جاهلانو دا کار کو او نن مسلمانانو بعض ملکونو کې دا کار کی بلکې په اکثرو کې دا څه کوي چې لون له حصہ نه ورکړي ودا خو د پردی کور دا او دلکه جیداد ورکه هم پردی کور لبزی پردی کور لنزی استا دی دور لزی ستانه پیدا شوی دا ستا دا بدن ٹکڑا دا اتو اید بل کور لبزی دا بل کور دا کدر اخبل کور دا چه چال دی پا نکاح ورکران و اغا کور دا ستا دا لور خبل کور دا پردی خو نده نو دا خطا تا سنگا شیطان پا دماغ کی که نولا چه دا خود پردی کور دا نه دا سیب دا دا خپل کور دا دا پلار کوری مخپل دی دا خوان کوری مخپل دی اتو دی دا پردی وی دا شیطان دا دماغ کی که نولی دی و دا دلوی ظلم عظیم دی که شروع دی او خضی خو بیا دا خپل پلار سرا دا رونو سرا مقدمی خو نشی کولی نوڑا که خپایی خو سویلی نشی نو اغه ظلم دې نه سو ډېر کمزوري کسان دي چې تبه تن جیدات په زور لاندې کې اواز سویل نه شي نو مطلب روا به شي تعالی د مجبورۍ نه خاموشي بل ده او د زړه په مینا باندې خاموشي بل ده د مجبورۍ خاموشي او د غیر مجبورۍ خاموشي کې فرق کول ګران کار نه دی کته ځان له دوکه نه ور کوي نو دا ظلم دی د سرو د پاره حصه ده د هغې مال نه چې پریخي وي مور پلار ول اقربون او نورو نږدې رشته دارانو او د ښځو د پاره حصه ده د هغې مال نه چې پریخي وي مور پلار ول اقربون دا نورو نږدې رشته دارانو دا نږدې ترجمه ځکه کومه چې اقرب لفظ ده او اقرب اسم تفضیل ده د هغې مال نه چې لږ وي د دې نه یا ډېري که لږ یا که ډېري خو حصه شته اوس نصیب مفروضه حصہ مقرر شوی سمرہ حصہ دا اگر دی آیت کی بیان نکڑا دلتا خبر اصل مجملہ پر خود اللہ ور پسی تفصیل کرے دے کہ لیس ذکر مثل حزل ان سے یہ وَإِذَا حَدْوَرَ الْقِسْمَتَ او سوق کی چھ حاضر شی القسمتہ تقسیم دا میراستہ او ویش دا میراستہ چھ میراست تقسیمی گی او حاضر شی اولو القربا رشتہ داران اگر رشتہ داران چی میراث کی حصہ نشتا رشتہ داران دی خو در میراث نہ محروم دی لکا زامن میراث تقسیمی او دمڑی رور راشی دمڑی رور ہم دا اگر قریبی رشتہ دار دے خو اگا میراث نہ محروم دے ذکر چی زامن جون دی او اگا تویش کئی او دا مڑی پلار او دا دی زامن ترو او د مړی رور او د زامنو تر راشي یا ماما راشي د ماما زامن راشي نو هغوی خو وارثان نه دي خو رشته خوشته کنه قرابت خو د مور د جانب نه ده که د پلار جانب نه ده نو قرابت خوشته دی خو میراث نشته ولیتاما یا عام یتیمانان د کلي رشته داران مستان نه دي خو هسې د کلي یتیمانان دي او هغه خبر شوي چې فلانی ځای کې خلق میراث تقسیمین و ورشو چه مغلوم که سرا کی خیرات مسکینان نو فرض دوخو هم نو تاسو رزق ورکے ورکے دیتا من ہو سہ صد آغی مالنا چه کم جمری نپات شوید اوائی دیتا خبر مناسب مثلا مناسب خبر دادا چه دا میراث ایسی اللہ مقرر کری دی او اللہ مونگا وارثان گرزولی یو او تاسو وارثان گرزولی نه ہے نو مونږ زکا اخلو کس تاسو حصہ مقرر کرے وے نو تاسو لب ورکولا نو دا اللہ ویش دے او پا دی تاسو خپکے گے من سو مناسب خبر او سر ہوکے کیا گا خپا نشی او دا سر دا تقسیم نا مخ کی دا سر نسا حصہ غیل ورکے سمرا ورکے خود لی ندہ دیکھے چھے میراث خونے دے کہ خودلے وے نبیہ خوا میراث ہو تعین خود میراث کی گئی نو تعین خوی نہ دے کرے دا خواہ سے نفلی او صدقہ دا نفلی صدقہ چھے دا وارثان و دا زامن و سمرا توفیق کی گئی او سمرا دا عقید وسا کی گئی نو عقید دا سر سور کے اگر رشتہ داران ہوتا چھے وارثان ندی یا یتیمانان و مسکینان ہوتا عبداللہ ابن عباس قول پر بخاری کے نقل شوے دے چدا حکم استحبابی دے خو منسوخ نہ دے خو خلق پہ عمل پرے ہے حکم اسم باقی دے منسوخ نہ دے خدا چے واجب نہ دے مستحب دے خو مستحبات و ان زمانہ کے مسلمانان عمل کلا کئی اخو پیو یا روپے بنے کور کی جنگی گی سر برسنگ ور کی نو عمل پہ پرے خے دے کنی منسوخ نہ دے عمل پہ پکار دے وَلْيَخْشَ الَّذِينَ او يَرِيگِ دِ اَغَ کسان چِكَ دِي پریخِ وَي دِ زَان نَرُسْتُ اولاد کمزوری نو دیو پاغی یردل چِ سوک پہ زیادے اونکی نو تاسو پا خپلا ہم دا نور و خلق دی یتیمانانو بنی زیادے مکوئے بس او دی یریگی دا اللہ پاکنا او وائی دے دی یتیمانانو تا قولا صدیدا خبرا دا انصافو خبرا صحیح صدید اصل کی مضبوط تا ہوئی دلتا دے انصاف خبر مراد دا قولا صدیدا قولا عدلا بے شک اغا کسان چی خوری معلوم دے یتیمانانو پا ظلم سرا نو بے شک دی خوری پا خیٹو کے اورو او زرد چی داخل بشی دوزختا اس آمخ کے ویلیو چی حصہ مقررا او بیانے کرے نوی چی سمرا دی نو دے بے مرکو کی اغا حصے شروع شوی دا اغا اجمال تفصیل شروع شو تفصیل بعد الاجمال اول سڑیا خبر مجملہ ذکر کی اب یہ تفصیل کئی نو اوریدن کی پیخب ہوئی گی یوسیکم اللہ فی اولادکم وصیت کئی تاسو تا یعنی حکم کئی تاسو تا اللہ فبارد اولاد تاسو کی وصیت نہ حکم مراد دے دا عام حکم اور دا وصیت ممنز کے فرق بیاسد دے یامرکم اللہ فی اولادکم قویلے وے امدہ کا مطلب ہو لیکن یا مرکم پزے یوسی کم اوے ددی وجہ ددی فمنس کے فرق دا دے کہ وصیت تاکیدی حکم تو ہوئی او امر عام حکم تو ہوئی کپا کے دیر تاکید بھی ہو کہ دیر تاکید نہیں نو اللہ پاک دلتا دے یا مرکم پزے یوسی کم اوے ذکر چدا تاکید